بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام كي قصة وصغري قوي. نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام مسألة قوي يهود كربر بيدا نيدي قرادل أو دادل جني. لكن رواية قوي بردو كي قوائره كي قواغو كي اسلام لو كي تكشف جني. رواية ابن عباس رضي الله عنهما تفسير يعني ابن كثير كاريجري ناني ربنا سبحانه وتعالى عيسى بن مريم كي بيني ناني عيسى بن مريم عليه السلام باري ربنا عاركو وين اسو كي بي بردو ايجرا كاو سرارا و حوارين و انصار و اتنا شرنا فردو كي ايجر تيرا ربنا سبحانه وتعالى رو اي كبير الناسو يهود تو رومان دو كاغا اي ايجاني كي كيلنو لكن نو اوني برايتا ايجا دعا ديگا ربنا الولا اي ان ادراغو غا شكل غا سكو اي ناسي ايجا و بدا يبيلن لي و او كي نيگنين شهيدتو نيارا يوم القيامة اي ربا كان اقوال جنر سيگن و اتنا شر دوارا و بر مننا توق نيگو ايجين را اي گرگ اگنين كي و دا مننا ينسو نبي الله عيسى عليه السلام نين گنين ني عشان و اقوال اگا ني گر هكينا كلا نفس باري بدا يليسو و مننا دا اگو ايجين نين گن wego kere yireso wa minna da go gina ay gini o ko je kame gini o akara izanna ay gini wodo tore isa ibn mariyama ta annegin yahutu o boy askar boy romani daru kagare ober isa nedo biara korogne kinyen walking isa garaba subhanahu wa ta'ala kibinya o isa ne do ga biere kinya korogene do o kai do sokko o bigita a isa ibn maryam o giyerogene o dogendo nasara ge o bu isa dana shire nasara tirene ke o ke ke wardar ke o ko ne ne agene dana di isa ber satu di eroire o god men nana ke tete urbe enere iro ke go dana iro ke gini gini كيا طائفة يعقوبية جاي كونين يا جني لا لا بريرو ده لكن بريرو بوري إيرو بوري وكه كورة فترة من نالك تور بيجي يا ره وقطوة تكسيره ده كيا جني جني كيا طائفة نستورية جاي كونين يا جني لا لا بريرو غاي رو إيرو بوري غاي إيرو بوري لكن إيرو أمي غو بنرسول له غاي ربنا كيا كورة ره فترة من نالك تور بيجي نره ربنا كيبي نيغي كيا مسلم جاي مسلم جاي نصارى كارغرا مسلم جاي يعني اسلام غار ساي سيلي جاي او بار ايروين كي دور او بار ايرو بورين كي دور دارسينا ايكيبتاي يهود كا بيغنرا او بار ايرو اوميغنا رسول جاي نا كي دو ايندو اوكا غارد داي بن ليغنا نواري دري وكوغين او بار ايسا ايروين ليغرو isa irobo regna ligaro kegana darsine ekip na koy kiregna re yewut ka be weta yere ogoy isa ge rasul ge na iro o mego ge na yene ido otonwe u otonno ido mamno isa iro o me ta ganin ote ge sei keregi ge sei sim ne merim ke goy gene goy ogar isa belakra kagay ke yahud garo hakim goy romani goy dana udor sham do yegir yahud kar ara wa hakim giero ogenara nabi ligina ribi nabi do kitabke gene di kwala kitabke yo iru no kwala ligina di kwala iru kanaka kwala yo ogenara na wa kufri gene ki garde ge ga kanare shap kunoka sokoya gardira kure aba daaniga dara oo naw ere fitna ay ka teegin hakim ge o kiyana yaa bebe ni beruun manuma goy askar goy hakim ge ko wari gar yahud koy isa hakim ni leni garo o be ga kera koro usata yara ke isa ibn maryam e dor kay gi beera kiniye koro ne abdonen ita war gidrigi nabi allah isa alayhi salam baitul maqdis toy geneki wa atna sharru hawarini go gare bay lakin isa alayhi salam ber nabi nasu rabbana arko waga o kay ka sare ka yahud bay ka khutta ber do kede ka nilene ke ber hay selenu ka sakwaake lakin karate ko jore gayos qala ka kios ne rabbana subhanahu wa ta'ala hamayne nasu hifzi rokir ege sando karate mashkara na kwaakir noro kago sorere o hawarini woro ko boy e keenun e rabana hama yiri gini lakin no darira wore barata yega shaba higi e ner rabana subhanahu wa taala serega o gi simini u o gi sabrige nan ne gini ni e erbe jenner kana korsi gini nyamen naki tarata marratu ilie nyamen naki sejabina so na ne gini gini u isa ibn maryam do akirna rabbana ayna siyar gnido o iga sokko ina isa suyin kare wat ma shari dore o ne tore isa te isa ibn maryam do adire so isa bar ne bigur isa bar isa ne gna ne bi dogur suyin bar su tana gar knote o ge ayyo akina ge ki isa ibn maryam gne di mene berdo ina gne loru isa ibn maryam bar sato gne di junutu yahuttu do wasle kagne bien kret kina kare darbando rabbana subhanahu wa ta'ala ru bi tagre ke giyere isa ibn maryam gonone taramisi go dare gonogne ga gonoki te gonogndo er gonogndo kibin tayri kiro iri lemon kurur kayin izan nemi to kiyeni no kiro me kayine na so ber tawiti garno nebi gerda dege nebi su rabbana kibini berte ura daigere bab gina ke yuna bab gera karbe u as kar do karbe do o isa ne ke kiri do ando te uro gar din ki gina obra biya tay o ki ber isa na isa do isa arab na ki bin lakin o ki shebi isa u o go ke kire isa ki bi gina be hir ko sur ya aqida to woni o bagi kaso ye o bi ta isa o do biela kirone korogne kiniye tager nyar kede nagin lakin kana berdo be ko ya isa e ro kana kiyo berga na isa dira o gele ga kana ko yinu tay o ber atna shar kere gir ido to goni gi o na sara ko ike ga kana hadri ke nuge nuray hasil ke ni la o kere ko binu kudun tay ina ke ona koki isa gine biela salbi gene kini gene over waida sharge kaso ya no tegini habaru kara tege aso hal sokon wali yar dangay ke be yar dar gere onji seri yar kege o ga kana afir ko kay nubi to woni er kerna akit kara deli ka sey u o ga koro gene kini gene gi o kaga bahar ge kedana kasare ga sokko o ki isa bil mare mi si e gene ni mare ge o berdo inay gene o kira kwayo dai yahud ni ngani tew ogu isa ligine masih ligine ibn maryam ligine rasul ligine ndo ayndo oto ni digin nasara ge nuray hasre ke ngene nabi la isa non nar kibite yo bro ngene ge kana ko duni na so yahud tu barki do ngene nabi tu kini gi ugo nabi ke u kini gi tay u ake o bo shabido kini gi o ko ya afir ko kaya yahutu er gerigi o iriga dare o kuya sokono rege tay eme nasara dare ikhtilaf ekori hasle ke ni sabab bi sando o konega isa iro sere o konega isa iro bor sere eme ki mara shirki dana o islam du ye dindu ye do shirki kere ko kay yahud ka nasara ga dai hasle gari be baptigi 100% ega nuru rabbana subhanahu wa ta'ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kwale do nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam qur'an go ko horne yarbeenin qur'an ne gine wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu allahu ilayhi wa kana allahu azizan hakima rabbana subhanahu wa ta'ala iliri yahud kana isa kininun kera kana ake korogunun bersa atogi ke isa imia filmia yaqindu ni dikirinun nuray hasle kagni o isa neni inasu o isa negi bierki o kitelmis isa ki manegi isa berda o yahud ke bersa to nena o nebi kikinia ni ligina kera berdo yahud ke o mujrim ginara o ko farginara wa mal'unni rabbana subhanahu wa ta'ala arhama wa raqatna sabab jirimegu abu gasandu o ke mujrim ginara jirimegu kuretenu jirimegu abu kidi rabbana subhanahu wa ta'ala alquran surat an-nisa juzu min jirime yahud ki ka sayne nabi sallallahu alaihi wasallam ke kagara to yahud ke islam na terbade garne ngene to nabi to gigi nabi nabi la musa ge tie taurat direct iro ra so ko te bare ko gorne re taurat ke dan ne gere re min awal la akhir ro gere si ali menegi na ne ne re ko bay ne ga ucha ga ne te jegne ko li ga ay ge o mo ne te jegne ko do ay ge o mo ne te jegne kino ur musa ki ro ge ne to te ga da amene lo utu islam na te bare gere ne ne iro bar na quran ko ta dula ara ga so na ko te kisne re da ay mushkila o go sunne bi ye ga bi Quran geso iro bari agabe iro una qorte ge logne ne dai mushkila hal kitabu garegi unne bi ke tiera kitabu una qorte ge sanan amene bo kiri ya kitabu garegi ke dio hal ino alama ne bi kigi kitabu una qor ko ere ge toni o kitabu us aburte ke ere ni nebi doge kitab yehud kir ke dana sara ke ni nakwa ke dio ukin na yiri ni barbari uki bari sakati nabi sallallahu alaihi wasallam bari ngane ke rabbana subhanahu wa ta'ala ayade ge sanare يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكيف والجريمة برتاغنة وكافر جنهم ملعون جنهم o anittinaso bare bardo kiki gaane ne ki o habaru ne gi o gana habaru tino naso o ga habaru ne gi ne quran kare yasaluka ahlul kitab an tunzila alayhim kitab min as-samaa na ki gana ka kitab te gi sene ne gi te gi ne ki bari na ki sai ko ni nabi wu musa boye ber musa yema ne ne te gi ne do musa o te ndo kitab tu taura te gi ndo ber musa hen afia kia Musa yang dana ber mumin ginara Musa ki gina muslimin ne nabi la Musa siere yo do gini ni Musa ber be yura bi akya dai ko gini iro wona o mera june bari no go be june jabara tur ne dra yer iro bona ke tigin iro gona ke tigin ta gar awna e iro wore gina e tugir aide bari wo kame tugir tan da dari gino ni si ya ne dari tore dungi ania iro na to ne o ya ino ki ania to kira da ke bele da soal ki ro kitab ko aroga nuri ya kuli iro ko tigini qalu arina allah jahratan arina gere tidan ngini jahratan ge ira irno dara dara gini musa bar iro akya musa bar satu ga iro kana ki dakyo lakin ber ira ida digini ber na ina iro ida umun nabi la musa ga ne iro akya arina allah jahratan bersatu ni kiti ayi role ni gidam tu gir awne I tu gir aida kema tu gir tanda dalam ni si dogun jeri me wai Nabi Allah Musa okay dai gine Firaun do okay dana fe nuke men Israel ke dana Firaun nar kedia oror hakne jarder kine oror hakine ember siere tuere der gur tuber kudune okay o gilala kine o mujrim ne so okay embeto gani e usutu uru burutu gani okay na fay nugu ben Israel tuere o mi na o tuber ke diga o jarder ke diga o oror hakne ne ga o ti tare ne ga are ka ro hurune ne ga tuere der gur tuere ember siere dana Rabbana subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Musa ke kore ke kigi Firaun na Musa ke ne rasul na so amene nara ben Israel ya ke ne ga Bait al-Maqdis ya nawi Bait al-Maqdis ke de ke yare ne de ko ni Firaun sira ber Nabi Allah Musa ra Firaun do ke ge ge sara do ke te wegi akhir go dai hasle ke Nabi Musa ke sisina ay Rabbana subhanahu wa ta'ala rasul bunuli o kwali na so iror no ga Firaun embe ga akira na jayne sirere Islam ni sirere dindu de be Rabbana subhanahu wa ta'ala tahere ne ngene re ibadar dunya ga ishi ba akhira ga jenne ner ba obdo ba ke Rabbana ay ko alina so e si be kasor be ga betel nok de su kay dare gini Firaun dai be Musa si yere kay gini bar ko sire kay gini gi Firaun ga nga ngo kire hirda wa ko ara obdo ne ireti i so ko nu i so ko kisini tabar da tem tem dara ko ade go ke o je omor firaun ke o asena o sende ko ade go ko riga ibor jirdi re kada da ember bere ko iga tem tem dara na para para de dara obra dara ko ade gina eskar sokko har ga gina musa na ko sore gi berra bahari bar da men on ta da bahar kada mur kap da dun don ta da firaun to dore eskar wasif ke dio ke ke gina haha itu induk ada laman Firaun ga Musa awak Musa ga Firaun askari awak ya ini orang hidup na bidir hidup na Firaun ni tarakar aku tahu orang mana sebahana tala nanti ini wah itu kesana lo Musa ya ro bawa nama Marti ni ke bahar ke ira ini aneh tu lebih biasa kal bahar ira ini bahar bawa Musa Marti ni ke bahar ini re ikan ada mana re 24 sar surat tumunmiar kiro fi sar murkab hede gayre 24 sar kay ginum girnu bi ire ka kam kilo rie be gi ka kam kilometre gene mar musar boke diki u bi gi daj kene sange na way tayri omor yoro kena so yoro ire gene nabi la musa bora tawara bahar ke daj nuti gini bahar ke atna syarduta timte yere bigi kattaw dil azim gini di tuhare gelas gini re finatir kini iya wene niling otong ayo wene ini iri bahar bigo ka badan ko sim gini kiara re tuhare gitron gini ke de iri irani gini ni kang kang nge adiar ke irani mene ki ke hinye na ko ayo gini ke darbe dong gini berbi kare darbe ariuka hirdeuka tiu kirega ebeuka manuka sakko bi kare kare darbe u berdu biiru darbe ru firan do kete be ara agre saw ne gero mera kare darbe ta du enti ka sor firan kete so aji pina ka ki musa ge ser ser gare ne ne he ser ser gare ne hay bahar do kere me garde kana o o ser e yo hukume ri gidi sirri ya kuligo ino ni sibe kega igna kega darbe dabar u o kera inegi musaro ben israel do ar bahar gere kosore halas berra bahar gere kosore akhir ogi kosore firon naga kerbali kerbali kerbali kerbali nesu taru hegi kana o keso sokko bahar or gir kajak to darbe gin do bi hit kina kem te kasor te jeho ne na kwata du kasor sakko bir kisari firon nan u bir sarege ber no ngay ne di kiro nabi lo musa baye rabana ra ko ali ne kitte bara amenegne sugna masr rekure bahar kireke atna jaru hakkene bigon tore glass kena iri isego dugu on tore gitron gine hoygine hakke kegra na jaygine firon kibriya agoro bat shigoro askaro waru ku agoro asapo daru soko bigir kide kayine berna jaygine abrogendo uke kungira ayda musa negne kener kide kidure rabban ar kitab tawrat ayden na juge tawrat korgego emere ogot ortena koy osoybege nebi harun ki neegire juge jebala tur rek kitab tebe korgegine musa kayegine berno tegene mi abe degine mi begita yero yero bersatu de musa yero wata kwala juuna kayegine tewra ayden so gore neer gine kage mi begita yero ber yero wajo na kayegine de tewra ayda tele na so ti yero takwara ego ti yero tugi ayde bigi yero tugi ki aba abe degine mi abe degine quran ne yagine thumma takhadhu al'ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat nabi akke rasul akke rasul biege biar kure rabbana subhanahu wa ta'ala ayatu ke kilo sokko akke firaun barke sel doga akke ber rabbana najay sel doga akke gere kere hitkine mi rutugine mi abdegine rabbana subhanahu wa ta'ala nani wa atayna musa sultanan mubina nabi la musa tawrat derilga ahkamga tafasilga hukum rabbana kiga irur ergeriga sokko tawrat beraki dire dona kine gerine begita begine na de dogni azor kitab no ki bari gagar kiri azor tu tagado la la la dina iro kore kuere ni kiya kitab ki aindo ki bari abur ki dinaso dina iro kone kuere kule sere kede menegi ki sokko tu tagado hay kitab tawrat kine rabbana ragerge baba le hidayah kiso ko iki obdone kegunur korgi rabba subhanahu wa ta'ala kitab ki tabigi bin jan ne bari eri bi ibe o kya ba kitab ki tabigi jan la la la tab ti ta o ketu ta do tu euri hisana iro kardona kine kuire ge kuire ge kere ne ding ke ga de ga ta be dise tora dunga ge ayno la la la dona ki tu gerno kitabo no la hasile ke ni jabala tur bu ige sokko rabba hukina karare Gibli bi wa haager ne be ga tare ne ngi ne ga yalla jenne be sujudi be yiru we bar wala haager kit kit taager kit gemne ne ne so sujudi ni kara re ko kamelo ki denu ko dara ki dana iri bi gire ki bi gire ki ne ne re tu bi dalin okay iro kitab ku tawrat kit do rafa degina har hadde degina ga wa rafa'na fawqahum at-tur bi mithaqihim ha jabal turki kibira hadde de daga u dara kitab ke gibele ngini wa qulna lahum udkhulul baba sujadan kaaba jahidi bere bayt al maqdis ner bawna yasu la la tu jahidi daro bayt al maqdis ki rabbana subhanahu wa ta'ala kenu siyara ego kaaba re e u sagit maari une biga gi rabbana subhanahu wa ta'ala o ke qatna ku rega ne wiker ner bel nesu kaaba jahidi bere بيت المقدس اينو ناسو لا لا لا اوكي والتربيه كره با كره كوني تي ايدي كاينيا اوكي تو تغدا اوكي دو ساكتي نيا غانو ريتي كي باوغا نو ريتي كي تيو غامو سكراتي بينيغو تين يرو موري رو موسانا اي يرو بالا ساتو دي اوكي ريغال دي دي اوكو تي نكو لو راكي دي تو اوكي لا لا لا تو تغدا اوكي دو ايبو اوكي ابا جاي دو ناسو يا موسى اذا بانت وربك فقاتلا ان ها هنا قائل تو وين تو تي كل بيرتي سيناسو irono ronaro bajabe ogane okibere u aybe no surene de gane ga tu har ga te metes kalise toro dunga ga ayno ti ro ga kire ga no gana ga ne bina ga taro ga ayno tu te ta okido ne ngini idhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun iro ronaro bajabe oga ku ke tu enna tu ro na dalon tira darbe kam fatrar bara sabab tu tihriye wa rabbana subhanahu wa ta'ala kyan fatayina ki kido ime rabbana samine ne ke ka fatayina ne ki abdo ne go jabara udkhulul bab sujadan sujuti bere ta sujuti mana inhinai mana irta irige bere rabbana zunubtu do samine ki sunubtu do samine ta gibe wa qulu hatta mana sunub hatta ta gibe bigi bab be ka gran nar ba ogni kagada daras kike was kike arshe degna num samba kosking de beisan rabana bian harmenena kam sanara degna ime kiabara sujutu in henarga ire mana ewube irosando kera unir balika agnu kage hetta hetta manao zurutuke sameten afrena te danar erna ba turkirna turdiya afrena te ibega rabana samenena kyan nirbauna so no tegenu tinyar oni no ognara mutadur mut kina karbe ne sujudinu na kido sujide den usu yinina nungini be ba kreke karbari akinu tahe mina ire hegene ga sujudu boro kirne naso er karna sujud ki dinu gi goro naso onno adara tarur mut tara terba gi kaga be agar er kure oni no ognara murdu tadur mut kina karbe hetta be yugna kido hetta ge dai zamba tu gi same na gafrina te gi be yugni to ga ugna re henta gi ne yani ne gi ne manaw yani go yani go shair do goro akule te gi ne sa de gi zuru ba gafri ti do ugni qulna lahum udkhulul bab sujadan wa qulna lahum la ta'du fi sabt yawm sabt ki rabbana subhanahu wa ta'ala ko bay go ibaraki ikhtaruna na so yoma sabit ki ko bay tugi gini ima yoma sabit ko bay yunu kiyanya ko bay ibaraki khales na so ber bahar ko ni yera embegu hotibe yoma sabit ki hotbi bago haram me u yoma sabit or hotbi are hot aga bi ki haram me na so yoma sabit hotbi waro farrinde ibadata tay abidin ero ya abidin ayam ko ye hotkinu biu apaygen rabbana subhanahu wa ta'ala imtihan kerne oge sier ero morge sier begi ner tabegina hot koy ber kalite ber du gari inuga yoma sabit kiningini bahar hot ibet do ter kra irele ga sako go jagnera ber kalite ber du dana jori inuga kaga u kikika kikika ale bubul ale babul ko ba ko ga joner inu hay ki ando en ki raide da hot sier ye wetire ndo en no talede ya ma sabit kido hot bidin haram gro sabit bidwa eh ay tike sayro tebere dede gene bahar agre tebere dede re bahar gre a tarde ka gandere tebere kotor dede ora tebere to akir nere noir dede yo mal juma gre dede dai tebere dede ko re tebere yo mal juma dede re nya ko ide ge u hot abur tebere ke dar bay ini ni dugo ko re ne garde ger kiran ne ne tu tadu hitne ne kiye hitnu ne so yo ma sebe ti barra rahat ken te kabeto te kat ko ti tabri on kuriye ko ne a tebre kigene tebre yo mal juma apa ya hisigena ra a giye sebe to hot ka ta urer na so ka tebre to her kene nya ko le dugu agar ke den ne garde gre ire yo mal a ha to ka sale so u soal her her du ko ay embere ke gir giye ya barti dondo hutu do kire na lege na faida ke ay o te ga tire o gira gira ira ke ko le hot sare ri ay na ka sokko o na tibre ki ne o o na tibre ki ne na ire sokko tibre seri o goi salihin guru waaz guru bariki harami go hot se bitu ka sori ki hot fitna mene hot ta wo ya pa o ni o ko ne o ga ko do ri ya sel da de rabana tikire na kire da ki de no ko li bi ako ne ahot akna dar bay rabana subhanahu wa ta'ala negni oge rabana subhanahu wa ta'ala ro hewo sangegni faj'alam qiradatan khasiin qal kunu qulna lam kunu qirada hewo negni negni hewo barike sal nu negni negni odo hewo gni kufrine mal'unin gni to hare hewo gni negni bani adam abuna adam do sagni gaderde khilqa o bani adam insane re to hore ati yete yahud ke arab na ho seri bara sando yahud ke bare he wara arau kuni he ogne ora ke sabab dai rabbana subhanahu wa ta'ala amur khalifina ke rabbana subhanahu wa ta'ala wara re he seri okay jarai mukwe ربنا سبحانه وتعالى آياته يسنرك أبور كفرقين kere ber nebiruge daiman mashakil kini ambiyan nuwari ambiyan nu idigini min jumlate nabi la isa ibn maryam ni digina re berdo tadbir kirne er hal berdo makar kirna abdogini kana rabbana kibigini menigi o kana kibigini ogini isa ibn maryam ga berdo nilikat rasul sallallahu alaihi wasallam herne yagini qulubuna ghulfun rasul sallallahu alaihi wasallam dalilga ayat ka erbera rasuliga bari taurat ega bari nibi musa kega sega isa kega sega so ko beinina ki kire ime gardi eri me kasagi ki tika uno rega biya si edo amene beninwa sadegi beninwa kitab kunu kere riwa nae ko akam benina amene bonezo lala na kiat ni sayo to tedu naurai ti meni tedu tu ken tedu naurai ne so mena sakke gena bari de kegu silo qulubuna ghulfun ulf mana da mana kire ta ye mana naurai turu tedu tu ke tedu naurai gen keder ta ye gen wa qalu qulubuna ghulfun rabbana ne gen ko ara in tedu yuru seri meni ber tedu kera sel nu so tedu ke naurate nuru lakin kufur ruwa kuli maasi uka abu ina su rabbana subhanahu wa ta'ala maasi kegir khatmi gina gini bal taba allahu alayha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima silsila jaraim uka regi rabbana subhanahu wa ta'ala ru bago goi rabbana subhanahu wa ta'ala tahira goi rabbana subhanahu wa ta'ala ru manaka jibril kuwarege bara dundu burke kido aya rabbana subhanahu wa ta'ala ki rabbana subhanahu wa ta'ala qudra go wasfigini adam gi kira ki dios ba ki dios tu isara khalgini hawa ge o baro ale jaz deran de khalgini lakin o da arama ki dio mari adigi isa ge kira ra khalgini re ba ki dio rabbana khalgini qudra rabbana subhanahu wa ta'ala ki wasfigini berne gini maryam ge ba o ka ba ra ti ka ba o kirne ka ba u burre ko warne re kaba borgi e ne biiri gina liki gebe da won izan tahira doro bawo kaba wura gini qawlu wuki yirime akurin maryam herki kere isa bin maryam ge ibn izin ayna su kaba wura ta irina su rasul ga rasul don nabi ga nabi do da tawni digini wa qawlihim inna qatalna al masih isa bin maryama rasul allah jumla jaraim kesa ko yahud ke ber jumla jaraim do haya us ko o mu'min tin hatta o musa rabbay ba rogaage sahabi rasul gur bay nabi gur bay na tinuru musa kor bi gura gaga so yo bat kor e izan rasul sallallahu alaihi wasallam ker kagare quran ye bone una korte ke na jumla na korte ke na amene dele de di tore duna amene dele ona so rasul sallallahu alaihi wasallam bay ngare ke gido rabbana subhanahu wa ta'ala okay na age na go kire akuri nabi gu musa boy berdo amene na zaatu kiye ke kibu berne jirine wu berdo kerne kan nobo go gina rabba subhanahu wa ta'ala jaraimu do ke kase kegana kerna gini udo wu ber mumin ngini ni nabi musa zaman do kesa ko kerne ngin dasam kerne gini silsila jaraim al yahud o mal'un gina ra ghadab rabbana kiriye rabbana subhanahu wa ta'ala o insan bani adam mere warada hew sele ha hukina qare hadde degini izan okay rabbana subhanahu wa ta'ala be yuti kana kerna na ko ayo okay nabi isa ibn maryam ni lekir samemina so rabbana subhanahu wa ta'ala isa ibn maryam kibini tayib isa ibn maryam kibite exato delili wadai teikeri nun ner teikeri wukit nur teikeri uti jagnin dai dire kesso ko inshallah daras ara kesir kesir